Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Den amerikanske centralbank og knap så slemme regnskaber for IT-giganterne Facebook og Microsoft sendte i går investorerne på indkøb. Om porteføljerne også skal fyldes op i dag, ja, det følger vi de næste 55 minutter, hvor jeg åbner finansmarkederne sammen med Lars Persson her i studiet. Godmorgen og velkommen til dig, Lars. Godmorgen. Lidt senere får vi Lars Svendsen med på telefonen, og sidst runder vi af, sidst men ikke mindst, runder vi af med et kald til Tom Hårgaard i London og hører, hvordan daytraderen og spekulanten han farter frem i markederne. Men Persson, lad os slå hul på den sidste handelsdag i januar. Ja. Jamen, det er en positiv morgen. Vi har fået en masse... Tak. Farvel. Ja, ja. Nej, vi har fået en masse regnskaber. Vi havde jo en fantastisk dag i USA i går med stigninger på 2,5%, så det så rigtig godt ud. Det var jo næsten ikke til at komme til for grønne frøer rundt omkring på aktiemarkedet, der hoppede rundt. Så det så godt ud. Nå, men altså, når markedet var jo grønt, så ja, det må... Frøer er grønne. Nå, okay, det var en lille lækker analogi der fra morgenstiden. Ja, det så rigtig godt ud. Apple kom lidt tilbage, Amazon var fremgang, og ja, i hvert fald nogle af de regnskaber, der var i eftermarkedet, var også rigtig gode. Så det var en god pæl på det amerikanske marked. Det smitter jo så ikke på det... Skal vi lige tage dem, når vi var i USA? Ja, verdens mest værdifulde regnskab, virksomhed. Microsoft, de kom nemlig med regnskab i går. Det var lidt til den lunkende side, men okay, der hvor... analytikerne, de så lige gravede lidt ned, det var i Microsofts Cloud-butik, som jo er den, der driver Bixen mest, kan man sige, det var der de største forventninger i hvert fald. Og det, der blev, de kom ud til den gode side, men det, man kiggede på, det var, at væksten var på 76%, og sidste år var den altså i tilsvarende kvartal på 98%, og det var altså lidt en torn i øjet på nogen. Så havde vi Facebook, der steg, den løb næsten op i 7%. Ja, det må have så været i eftermarkedet, ikke? Alle de her, du nævner, er kommet i eftermarkedet. Jeg er ikke lige fuldt lige, hvordan det er gået med den i eftermarkedet. Nej, men Facebook leverede altså varen mere end forventet, i hvert fald. Hvis man kigger på det, hvor vi måske havde forventet, det ikke gik så godt, så var det i antallet af brugere. Men der var altså en stigning på 9% i kvartalet, og nu har Facebook altså 2,32 milliarder aktive brugere i alt. Det er alligevel en chat, og 2 milliarder, de er inde på daglig basis og bruger enten Facebook, Instagram, WhatsApp eller Messenger, som det så hedder. Og Mark Zuckerberg var ude at sige, at vi vil gøre det mere til mere socialt netværk, og det kan vi også se, at dem, der bruger Facebook, de har lagt an på det her stories, og det bliver sådan mere... der er blevet flere kattebilleder, desværre, må man sige, men det er den vej, Facebook går, og så vil Mark Zuckerberg selvfølgelig prøve at integrere hans butik, både Messenger og WhatsApp og Instagram i en samlet app, lidt som vi har set den kinesiske Tencent gøre i deres WeChat-app. Det kan du godt bilde mig ind. Ja, det tænker jeg godt. Du står og kigger på noget helt andet. Tesla var faktisk også ude med regnskab. Det var egentlig også okay. Eller måske ude at sige, at det her problem var om de her Model 3-biler, vi producerer 7.000 om ugen. Det skal nok gå snilt ud af. Man skal måske så lige som investor holde øje på, at der ligger en chatgæld, må man sige, i Tesla, der skal ligges til afbetaling. Det er sådan en boble, der ligger og venter ud på, så må vi se, hvordan Elon Musk kan få slået hul på den. Det kunne være en kapitaludvidelse, men spørgsmålet er jo lidt ligesom Norwegian, som blev garanteret af en masse rigmænd, så kan det jo være, at Mark Zuckerberg har en masse rige onkler i USA, der kunne garantere den, og så ender det jo med aktien steg. Og det, der skete med Norwegian, hvis nogen har siddet og set sådan, først så styrtdykket, fordi de sagde, at de skulle lave en aktieemission, og så bagefter kom det ud, at John Frederiksen jo var en af dem, der havde hævet muldvarpeskinnet op i baglommen og betalt en klækkelig sum for at være med. Så sådan kan det også gå. Den store norske investor, John Frederiksen. Ja. Mm. Lars Persson, ja, så fik vi altså også den amerikanske centralbank på banen i går, der meldte ud, at de ikke overraskende fastholder rentespændet mellem de her 2,25 og 2,5. Det, der så var positivt i hvert fald for markedet, det var, at Powell han også sagde, at vi er tålmodige, og vi følger markedets udvikling. Ja. Det vil sige måske knap så mange rentestigninger i 2019, som der var lagt op til. Ja. En lækker cocktail, som fik kurserne til at stige. Skal vi kigge på de nordiske markeder, Persson? Jamen, der er også en lækker cocktail i gang. Skal vi starte herhjemme med et af de selskaber, jeg har? Så Ambu jo tøffet ud med årsregnskab her til morgen, hvor der var jo vækst både på top og bund. Om nettoomsætningen ender på 656.000 mod 553 sidste år. og periodens resultat blev på 63 millioner mod 28 sidste år. Og de er jo i fuld gang med at udvide til det her endoskop ude i Malaysia, hvor de er ved at bygge nye etager på huset, sådan så at man kan komme i gang med at producere. Første sal og anden sal er klar, og de forventer... De udvider fabrikken med andre simpelthen, forventer, at tredje salen står klar i løbet af året, og fjerde salen måske lidt længere ud i fremtiden. Så de er i fuld sving, og så må de så se, om de har produktionskapacitet nok. Men ellers så har der været fremgang på alle markeder, og det kan man også se i markedet. De klapper lidt i de små hænder, og er rigtig glade. Aktien er lige pt. Op med omkring 5%, så det luner jo dejligt i min portefølje her til morgen. Og den vender vi tilbage til, fordi både dig og Lars Svendsen har været på indkøb. Ja. Det går jo ud over stepperne her i starten af året. Men for lige at runde Ambu af, så er det jo første kvartal for Ambu, og ikke årsregnskab, ja, som ellers er det, der er tækket ud i... Det. Ja. Det ved jeg ikke, om du sagde. Nej. Det var egentlig bare for at samle op for, sin, hvad, for dem, der ikke kender Ambu, hvad det er for en butik. Nu sagde du endoskoper, Lars Persson, og det har jo så været halsvejen. Men de vil så også... benytte sig af den anden ende. Det vil de også. De vil udvide butikken. Ja, det vil de også. Og der skal de jo til at lancere i løbet af de kommende kvartaler her. Så det bliver jo spændende at følge. Men de områder, hvor de er, der har de i hvert fald fuldt travlt. Så er de jo også nogen, der bliver sat på brystet, når man skal lytte på hjerte og kardiogram og alt det her. Og så har de jo også de her masker, man får over, når man ligger under operation og narkose. Sådan, så det er sådan, og det hele er jo indgangs, og det er jo lidt den her historie med, hvad vi i hvert fald godt kan lide at fortælle, at mange af de gamle selskaber, de har jo de her, hvor man skal huske at sterilisere tingene igen, og der har man oplevet, at en gang imellem så er de her ting måske gået lidt galt med sterilisationen, sådan så at man får bakterier fra en patient over en anden, og så bliver det ikke så godt, når man har lavet noget indvortes. Sådan er det, beklager her fra morgenstunden af. Og men... Ambu har jo indtil videre bare en meget lille procentdel af markedet. Er det 1-2%? Det er jo japanerne, der primært sidder på det her. Det er japanerne, der har et par store selskaber, og de læner sig stadigvæk komfortabelt tilbage i sadlen og tænker, at ja, men lad nu dem bare løbe rundt og samle de små popcorn op. Men altså... Mange begge små? Det er jo det. Altså, nu må vi se. Altså, og aktien har jo været... Der har været stor volatilitet i sidste år, og den har også startet sådan en pæn volatilitet i år, men nu må vi se, hvor det bærer hen af. Jeg har jo lagt mig ind i, og mener jo, jeg mener i første omgang, den skulle koste 160, og det gør den jo så i dag, så må ikke, vi kan gasse os op til sådan noget 180 deroppe af. Trenden er i hvert fald pænt opadgående, og modellerne er i hvert fald med mig, når man sidder og sådan kigger på det teknisk analytisk. Så ja. Dejligt. Det var Ambu og Lars Marker, derude med godkendte tal her til morgen for første kvartal. Det var det, ja. Et andet sted, vi så kan kigge hen, vi har selvfølgelig også Ørsted her til morgen. Skal vi gennem den til, vi får Lars Svendsen med her om en 5-10 minutter? Det tænkte jeg. Du har været i Sverige også, hvor vi jo har den store detaljkæde Hennes & Mauritz. Den har jeg jo så også med i min portefølje. Det har du. Er det godt? Ja, det er ikke så godt. Det, der er det sjove, det er jo, de fastholder, eller måske det, der er lidt skræmmende, det er, at de fastholder deres udbytte i øjeblikket på 9 kroner og 75 øre. Men kigger man på omsætningen, så er den gået frem, men kigger man på bundlinjen, så er den stagneret, og indtjeningsmarginerne er vigende, så man kunne måske have håbet på, at de havde brugt nogle af pengene til at investere i noget mere... Internet of Things, var jeg lige ved at sige, det er noget sludder, men internettet, sådan så at de kommer lidt mere med på den her bølge, og ikke ser det som sådan to forskellige forretninger, man ligesom inkorporerer det i hele modellen. Det er lidt ligesom om, at man stadigvæk kører, så man internet og så man butikker, men de endte med en omsætning på 56 milliarder, og de endte med en bundlinje på 3,5 milliarder for fjerde kvartal, og sidste år havde de en bundlinje på 3,9, og de omsatte en lille smule mindre sidste år. Men altså, så selvom de omsætter mere, så har de øget salgsomkostninger, og det gør så, at resultatet bliver en lille smule lavere, når året er omme. Så... Nu er regnskabet lige landet, Lars Persson, så jeg ved ikke, om du har haft lejlighed til at kigge på, for nu er det årsregnskaberne, og der kigger vi måske ikke, vi kigger selvfølgelig på tallene, men det vi kigger endnu mere på som investorer, det er jo, hvordan virksomhederne ligesom kigger frem mod det kommende år. Ja. Altså prognosen, det er jo det, vi egentlig køber ind i, når vi investerer i aktierne. Har du haft lejlighed til at se, hvilke meldinger Hennes & Mauritz har der? Nej, der må jeg sige, der nåede jeg ikke til her til morgen. Der var lige Lars Marker og andre ting, der skulle... Der blandede sig i den. Ja, så, og nu må vi se, altså aktien er lidt for nedadgående, så spørgsmålet er selvfølgelig, om jeg skal... tage min hat og gå og sige, øv, den kommer ikke til at turn around, der, det må være blive en anden gang. Og så må man jo sådan ligesom hoppe videre på en anden gren. Så det er altså digitalisering, der også for hende som Arvids er det helt store tema. Jamen, det er jo det helt store tema for hele detailsektoren. Det er jo ligesom at komme med på det her ben. Julehandlen var jo endnu mere, kunne man se, internetbaseret, hvor vi sad hjemme i vores stuer, og vi havde hverken minus 30 eller 20 grader. Så vi går mindre og mindre i de store butikker. Det ser man også på store magasinerne. Dem, der har store magasinerne, dem, der har indkøbscentrene, de lider også mere under det her. Og det så skal man jo så tænke, hvis man går en anden vej og laver ejendomsinvesteringer, man skal passe på at ikke investere i mange af de her selskaber, der måske ligger med de her indkøbscentre, fordi der er måske en tendens til, at der ikke går så mange kunder i dem, og der er nogen, der står tomme. Vi kan jo selv gå rundt i store indkøbscentre i Københavns nærvær, og der er en del tomme kvadratmeter, når man går rundt i dem, ikke? Mm. Nu, jeg hørte også, IKEA var nede og tale i Davos her i sidste uge, hvor han også påpegede deres chef, at det er også et mønster, de skal være med på. Altså, IKEA, som jo lever af de her store indkøbscenter, hvor vi så hen og prøver at sidde i sofaen for at mærke, hvordan den er. Det er måske ikke et behov, vi har om bare 5 år. Mm. Men Lars Persson, et andet sted, det går ned i Sverige. Ja. Hvor er det? Jamen, det var så SET, hvis du tænker på det. Hvad hedder det nu? Det er jo det her hygiejneselskab, som lavede spin-off, og endelig, kunne man sige, kom de med et godt regnskab. Det var også sådan lidt det samme, som man så for den amerikanske producent Kimberly Clark, også med det her pusse-næsepapir og hygiejneting, og de slår virkelig forventningerne i forhold til, hvad analytikerne havde forventet. Så det ser rigtig godt ud. Analytikerne havde forventet, nu skal vi lige finde tallen her, for analytikerne havde forventet en EBITDA, altså et resultat for at driften på 3 milliarder lige ud, og de kom på 3,4 milliarder. De forventede en indtjeningsmargin på lige omkring de 11, og, eller undskyld 10, og den kom op på 11. Så alt i alt, så er det jo gået rigtig godt, og det kan man også se. Det er en aktie, hvor som ikke rigtig har præsteret i noget tid, og som ikke rigtig har givet det, som investorerne forventede. Og når vi så kigger på den i dag, så er det næsten ligesom vi så Yeting i går, men en aktie, der er op med lige i øjeblikket 8%. Så altså, der sker noget, når dem, der måske har ligget lidt svagt og i noget tid, lige pludselig præsterer. Altså, Yeting var jo op med 17%, mener jeg, på et tidspunkt i går, eller enten på 15, nu skulle lige finde den. Den kom jo med regnskab i går, og det er jo inden for hospitalsudstyr, den er, og har virkelig været bombet tilbage. 14 enden på i går. Jeg forsøgte at købe den, kan jeg roligt afsløre. Jeg lagde mig ind lige lidt tid efter regnskabet var kommet, omkring de 90, men ja, den drønede forbi 90 og kom op i 103 og sluttede i 99,10, så ja. Men du er ikke helt rusten, Lars Persson, for der var noget andet. Et andet sted, du fik lagt køb ind? Ja, fordi der var jo kommet et andet regnskab i går, SSAB, som Bodil Jær stod og kiggede på, og den startede sådan lidt svagt og faldt lidt egentlig på et okay regnskab, men det, der så åbenbart foregik hen under dagen, det var, at aktien rettede sig og endte højere, end hvad den var startet om morgenen, og højere end dagen før. Og så bliver grafen sådan lidt sjov. Nu kan lytterne ikke lige se det, men hvis I går ind og finder en graf fra i går, og så ser ugen, der er gået, så kommer det til at se lidt sjovt ud, hvor den ligesom nærmest spiser alt det, der er sket. Og det er sådan et ret godt tegn. Det er lige pludselig, at der er nogen, der gerne vil med i aktien, fordi man måske er kommet til side 2 eller 3 og har fundet ud af, at jamen, det var ikke så dårligt alligevel, og så var der køber ind. Så den nåede jeg at få med i stedet for i min portefølje. Og SCA i Sverige, der laver... Jamen, det er jo skovindustrien. Det er jo Essity's gamle... Altså, det Essity og SCA var jo sammen i gamle dage, jeg bare hed SCA. Men det var jo det spin-off. Det er jo skovindustri nu her. Rå og usød. Og der har vi jo set, at der var en kæmpe opgang i træpriserne sidste år. Og så faldt det tilbage hen over efteråret. Og så... Ja, går man og tripper lidt på, at vi skal få en rebound i træpriserne igen. Så det bliver sådan lidt spændende. Og også, i og med der også er noget urbanisering rundt omkring i Sverige, så er der også nogle af de skovområder, som SCA har. De bliver ligesom udvidet til byer, og så er der også det, at man gerne vil have noget mere vind, så noget, man fælder også noget skov for at få noget vindkraft stående rundt omkring i Sverige. Det gør man, og vi skal tale vindkraft lige om lidt, når jeg får Lars Svendsen med på telefon. Vi har nemlig tal ude fra Ørsted. de løftede lige en lille lem i går, og så havde de haft en indtjening på 30 milliarder kroner, og så landede det helt fulde regnskab her til morgen. Ja, altså det, man kan jo sige, de har fremgang i omsætningen, de har fremgang alle vegne, og alligevel så er det jo det, at aktien både i går, men også her, i hvert fald i starten af dagen, nu kan jeg ikke lige se den på... Vil du holde den, så tager vi den sammen med Svendsen, og så siger jeg, at det er torsdag, du har tunet ind på Millionærklubben. Jeg er Pernille Indgaard, jeg har Lars Persson med mig i studiet, og lidt senere får vi både Lars Svendsen og Tom Hongård med på telefonen, to af vores andre porteføljeforvaltere. Og det er altså en stærk regnskabsuge, hvilket betyder, at vi holder en lille pause for makrosnakken, men vi kan jo så lige nævne, at vi havde selvfølgelig den amerikanske centralbank ude i går, og de fastholdt renten, hvilket gør, at vi har et positivt marked her til morgen. Og så har vi altså også USA og Kina, der lige nu er i fuld firspring, han har sagt. De sidder omkring bordet og taler om vi kan finde en løsning på den her handelskrig og de toldsatser, som de to supermagter har travlt med at smide i hovedet på hinanden. Vores sms har åbent, du kan skrive ind til os, og det kan du på 42 624-7. Skriv gerne, hvem du er. Der bliver spurgt lidt allerede her til danske Orphasime, den vender vi med også. Mm. Med Lars Svendsen. Den købte han jo i går. Nej, jeg skulle lige til at lave en... Pjæseren for fanden, altså. Slap nu af derovre. Og så bliver der spurgt lidt til Wirecard. Den har du jo talt lidt om, den svenske Wirecard. Nej, tyske, undskyld, betalingsløsninger, som satte sig en 12-13% i går. Ja. Hvorfor nu det, spørger Thomas? Jamen, det var fordi, at de simpelthen ikke var... Markedet synes, at deres regnskab var utroligt dårligt, og som jeg så sad og fniste lidt af nede ved morgenbordet, det er med en fremgang i omsætningen for 1,5 milliard til 2,1, og det er med et EBITDA igen med en fremgang på 38%. Så sådan bliver man straffet, når forventningerne er skyhøje. Så derfor faldt den. Så det er jo egentlig måske blevet en lidt mere lækkerbisken for mig til at skulle gå ud og købe. Du har danset lidt omkring den, Lars Persson? Ja, det var i hvert fald en af dem, jeg havde, fordi jeg kan jo se... Apropos af alle de amerikanske regnskaber, du nævnte i går, så var Visa jo også ude, og de slog også forventningerne. De kom også i eftermarkedet. Jeg glæder mig rigtig til at se, hvordan den åbner her. Mastercard kommer i dag. Ja, og i eftermiddag. Jeg kan også bare sige, at Wirecard, den tager revanche i dag og stiger sted mellem 3-4%. Så det kunne være, at man skulle snuse lidt til den gå i tyske aktier lige pludselig. Har du flere penge tilbage, når du har været? Ja, penge er ikke noget problem. Vi har masser af penge. Ja. Lars Svendsen, velkommen til dig. Ja, godmorgen. Du har også været ude og bruge nogle penge. Ja, jeg kastede mig ind der i går der med Orphasime, fordi pointen var jo, at de kom ud med at et produkt, de har, det er enzymer, som er nødvendige for, at din krop kan fungere, og det er til børn. Det er noget meget, meget, meget få, der lider af de sygdomme. Men det blev ser ud til at fungere godt nok, således at det kan formentlig blive godkendt både i Europa og USA. Og det er jo, da man ikke har noget imod den her sygdom i forvejen, så skulle den gerne kunne gå igennem, og det bliver så et meget dyrt produkt. Men det var det handlede om, og for kun en uge siden havde man fuldstændig en modsat situation, hvor den dykkede. Den har lavet sådan en gryde, eller hvad man kalder det for nu, ikke? Nu tager jeg kurver, og jeg ved ikke, Lars kan måske forklare det. En gryde? Jamen sådan et hul ned, og så er den op igen. For en uge siden, eller hvornår det var der, det var et eller andet... December? Nej, det er december, ja. Men så har det været 2 måneder, har det været der sådan et hul ned, ikke? Ja. Og vi er jo ikke engang kommet op på den startede børslivet på kurs 80 her for et års tid siden. Jeg har faktisk nogen selv, som jeg har betalt 80 for. Ja, var det ikke i november 17, at de gik på børsen? Det jo. Så det har jo ikke været nogen fest, jo. Nej. Men altså det har været, man kan sige, nu er sten meget i går. Hvad så skal man tro på det, eller er det en fuser? Der kan man så sige jo, at det, jeg hæfter mig ved, det var det, altså den med, at den ligesom bare genvandt. Den lukkede gabet, Lars. Ja, så lavede den jo et nyt, jo. Så. Men ja, det break away gap. Men pointen er bare, at vi ser på, hvad det er. Det er jo meget, en aktie stiger 35% på en dag, men... I menneskepenge var det jo kun 300 millioner kroner. Mm. Altså, det er jo ikke ret meget, fordi selskabet har en børsværdi nu på 1,1 milliard. Så derfor er det, at jeg ligesom, tør hoppe på den, om så må sige, og sige, okay, lad os nu se. Også fordi, der er én ting til sådan noget, det er, at det her beviser jo, at hvis de så ligesom også får den sidste helt sparket mål, ikke, at teknologien og de laver, den måde, de tænker på, fokuseringsfeltet er rigtigt. Og det er jo ligesom med Bavarian. Jeg kan ikke svare på, om alt, hvad Bavarian laver, kommer imod, men jeg kan svare på, tror jeg, at teknologien og det, de kan, deres kompetencer er rigtige. Og så kan det godt være, at der er nogen, som rammer ved siden af skiven, men som postevagt gjorde. Men hvis vi bliver ved Danske Overforsheim, som altså gik på børsen november 17, og det er jo, vi er ude i det område, der hedder genetiske sygdomme. Hvilke sygdomme er det, Lav? Jamen, det er en sygdom, som du opdages hos babyer, hvor du ikke er i stand til at danne et enzym, og det gør så, at jeg kan ikke huske, om det er den her, men jeg mener, det er den, at du kan faktisk du bliver ikke særlig gammel. Og derfor er det simpelthen en livstruende sygdom. Og det her vil være sådan, at når hvis det der helt kommer hjem i hus, så vil det være sådan, at de kender sådan set alle deres patienter på forhånd. Altså, fordi der kommer så nogle nye hvert år, men altså alle børn, som er ramt af den her forfærdelige sygdom, de er under behandling af speciallæger, så meget man nu kan med det, vi har i dag. Ikke? Mm. Men så derfor kan du sige, at indtrækningskurven, det er altså noget, der sker i løbet af en uge, fordi så snart du har det produktet og kan levere det, så bliver det rullet med det samme. Det er ikke noget, som tager 10 år at få op og running. Er det eneste ben, de har at stå på? Nej, de har fire produkter, men ja. De måtte jo egentlig sidste uge, det var 2 måneder siden, er det nu blevet til, tiden går, men som de jo måtte, jeg ved ikke, om den er helt opgivet, men den er, den failede jo, og så den gik ikke hjem i første gang, men så er jo et spørgsmål om, den måske alligevel er god nok, fordi der ikke er noget alternativ, ikke? Altså, det er jo så et af problemerne omkring alt det her, det er jo, at du kan jo være derhen, hvor det er, fordi du ikke har noget bedre, at så er man nødsaget til at bruge det, man har. Mm. Og det er jo også det samme, vi kender med balladen omkring af det her frygte Ebola, ikke? Altså, man jo ikke sådan set kan i sig selv slå direkte ned. Du har ikke en form for antibiotika eller noget andet, du kan knalde det ned med, men så må man jo gøre, hvad man kan af andre ting, for at kroppen kan overleve, og så kan du måske ligesom få det ud af din krop i løbet af en stykke tid ved, at du får nok med væske og alt muligt andet. Ikke? Og nu er det et års tid siden, at jeg egentlig har dykket ned i Overforsheim. Hvad er det for nogle folk, vi har bag dem, Lav? Jamen, det er jo nogle. Det er jo sådan et. Det er jo et lidt interessant punkt, fordi det er jo en. Det er også længe siden, jeg selv har kigget på dem, fordi men nu er det så kommet tilbage. Men pointen er, at det er jo nogle forskere, som har siddet. Jeg mener, han gik rundt ud på ham, der oprindeligt startede det ude på Rigshospitalet og fandt ud af, at der var et enzym, som var baggrunden for, at det her sygdom opstod, og at man så ville prøve på, at om man kunne afhjælpe det. Så det er sådan. Det er helt fra. Altså videnskabelig forskning frem. Så det er, og det har været på vej i en del år, ikke? Ja. Øvrigt er, hvad hedder det, jeg mener både, at Novo og Lundbeck er med som aktionærer for at bære det frem. Ja. Danske Overforsheim, altså din portefølje nu, Lav Svendsen, ja, hvor meget har du handlet ind for, og hvad er dine forventninger til kursrejsen? Jamen altså, jeg købte jo for, jeg skulle skaffe nogle penge, ikke? Som man siger, ligesom Thorsen siger. Penge er ikke noget, man har, det er noget, man skaffer. Og jeg med sig. Jamen, jeg smagte selv min nord. Ja, jeg så det godt. Så, og det er jo i sig selv ked af, men altså, bulkmarkedet har det ikke så godt lige nu. Altså, der er et eller andet mindre blackout på det marked i øjeblikket. Så tænkte jeg, lad mig hellere komme væk, og så købe de her, fordi det vil nok være hurtigere, men. Men altså, det er jo et spørgsmål om, når du køber sådan en, der var steget gevaldigt. Jeg kom jo først ombord lige efter 10, efter jeg hørte et program, der hedder Millionærklubben, som gjorde mig opmærksom på det. Men der kan du sige, at jeg tror jo, at vi kommer op forbi 80. Danske Bank er ude i dag at sige, er det ikke 145? Jeg synes, de er en glimrende idé, de har. Jeg vil godt tælle min på 130. Jamen, så når bankerne melder positivt ud, så er du med, og når det er negativt, så synes du, de er nogle idioter. Ja, ja, ja. Sådan er det jo. Ja, ja. Nej, men 145 altså, mener de. De har lagt en 10'er til, så det er jo ikke, fordi de havde jo. 130, det er jo okay. Kursmålet. Men altså, pointen er lidt. Jeg ved heller ikke, hvor den ender henne, men altså, vi er jo ikke engang kommet tilbage, hvor vi startede. Nej, nej. Den har da også lidt svært i dag. Du var lidt for hurtig på aftrækket. Ja, jeg var for hurtig, ja. Ja, men det er sådan en generel ting, du har, Lav Svendsen. Jo, det ved vi efterhånden. Jeg er meget hurtig mand i min alder. Ja. Overforsheim er din portefølje, Hans Svendsen. Lad os lige vende blikket mod dagens store regnskab på hjemmefra i hvert fald, og det er Ørsted, der jo er på en gevaldig grøn omstillingsrejse, kan vi godt høre. Og Henrik Poulsen, han leverer igen. Eller hvad tænker du, Hans Svendsen? Jo, det var jo et vildt flot regnskab, og det er jo så fordi, de har solgt nogle vindmølleparker, og så får man overskud hjem, man får sådan nogle pensionskasser og andre naive mennesker ombord, og de køber så til en stor pris, fordi de kan se, at nu kan det hele løbe hjem med de her høje priser, man tager for strømmen, og kan få lov at aflevere lige så meget, man vil ned i systemet, ligegyldigt om nogen, der vil købe det eller ej, men de er tvunget til at købe det, men der kan du så sige, at det er jo fint, at han laver noget, så det er jo projektmageriet, der tjener pengene, ikke? Og hvad hedder det, så det er sådan set, hvad det er. Det er jo også derfor, måske, at aktien falder, fordi dels er niveauet for den jo meget højt allerede, men det andet er, at det vil sige, at det kommende år, der kan de jo ikke på forhånd gå ud og sige, at vi sælger også andel i alle mulige andre mærkelige vindmølleparker, de er gang i. Og det vil de jo gøre, det ved vi alle sammen på forhånd. Men så snart de kan have fået det stavlet op, så pengene ruller ind, så bruger de berylermodellen, ikke? Og sælger ud af det og casher cirka halvdelen hjem. Det er det, der sker. Så du rykker profitten fremad, ikke? Mm. Men det er derfor formentlig, at børskursen holder. Men nu kan du jo samle op, Lars. Du vil jo gerne købe den. Nå, ja. Jeg synes nu, der er andre ting, der er sjovere lige for tiden. Så, men ja. Men det er jo sådan en, der står og hoster over i hjørnet stille og roligt. Så altså, ja. Mm. Men ikke ude på dansegulvet. Og så kan vi jo så sige, at Henrik Poulsen, han jo så også meldt ud, at Radius, deres elforretning her eller på Sjælland, at den vil de jo alligevel forsøge at komme af med her i løbet af 2019. Ja, det står der. Mm. Og vi må jo så håbe, at vi får lov at købe vores egne ting igen. Men hvad hedder det? Det er jo forbrugeren, der betaler hele lortet jo. Det er mig. Men ja. Hvad hedder det? Nu skal vi så betale for det en gang til. Det er jo sådan set, hvad alt det der cirkus er. Men, men lad mig lige høre dig, Lars Persson. Som sagt, du har været interesseret i Ørsted, og Henrik Poulsen, han leverer her til morgen. Men det er ikke i dag, at du vil samle op i Ørsted? Nej, altså, nu er der jo gang i regnskabssæsonen, og der er jo andre, der er sådan til at lige så spændende. Du bliver distraheret? Det er jeg faktisk. Ting, der er der lå i nedtrend, der er jo lige pludselig vendt rundt med gode regnskaber, så nej, han må hoppe lidt rundt for sig selv. Men de kunne jo bare sælge det til os, kunder. Man kunne lave en børsnotering. Man kunne sige, at alle kunder, der kunne man lige sende 500 kroner ekstra på regningen, og så kunne vi alle sammen få en 2-3 aktier i Radius, og så var den børsnoteret. Ja, hvorfor ikke? Ja. Lad mig lige høre. Ude i periferien. Forstod du det? Ja. Nu, jeg har sådan... Hvad med Geting? Den har du selv været inde i, Lars. Men hørte du ikke programmet? Jeg løb jo efter den, men nogle gange så, du ved jo godt det der, når man sidder og skal forsøge at være lidt smart på en tablet der. Smart i en fart. Så er man jo snold, fordi man håber på, at aktien dykker tilbage. Og jeg lå hele tiden sådan en 2-3 kroner efter, og på et tidspunkt så tænkte jeg, ej, vil du hvad? Det er at løbe efter et eller andet, som man alligevel ikke får. Så jeg vendte rundt, og så var det jo, jeg så den her SCA, og så tænkte jeg, gud, den er da begyndt at stige. Den startede ellers dagen negativt, og så er det jo, den har lavet sådan en sjov graf, hvor at gårsdagens stabel er blevet længere og større end de foregående dage. Det vil sige, den ligesom rydder bordet, og så tænker jeg, så må jeg spise den. Men det er jo ikke bare sådan, at du kaster dig tilfældigt rundt i markedet, Lars Persson. Det kunne man så godt lyde som om. Der er jo nogle aktier, du holder øje med herinde på. Det er lidt ligesom den her Essity i dag. Der står jeg sådan lidt og men mere det er 8% op, så er det ligesom om... Så pendulet svinger. Det ved jeg ikke, det kommer an på, hvor højt op du tror, det skal. Men så er jeg på pendulet, og så ved man godt, der kommer lige en dag, hvor det sætter sig. Nu kan man se, at Yeting stadigvæk kører opad. Så. Nå, det er en dag, hvor vi kaster rundt om ørene på os med regnskaber, og derfor også aktier og virksomheder. Jeg skal lige høre de her, når nu jeg har jer i samlet flok her. Generelt så havde vi jo et påvert 2018. Januars aktiemarked har jo gået, hvad er vi stedet herhjemme i gennemsnit, hvis vi kigger 5%. 5-6%. Det er jo dejligt. Spørgsmålet er, når nu vi har fået den amerikanske centralbank på banen og siger, at vi følger markedet, vi hæver måske ikke renten så meget ved, okay, regnskaber, og nu er jeg ikke lige kigget på virksomheds prognoser, men er vi der, hvor vi kan sige, at vi godt kan læne os lidt tilbage og tænke, det skal sgu nok gå meget godt her, i hvert fald frem til sommer, hr. Svendsen? Ja, det tror jeg. Det har jeg jo det troet fra også fra november og december, hvor vi fik bank hver dag. Men, men ja, det mener jeg. Men jeg tror ikke, at vi rykker. Jeg synes, det er et svært spørgsmål, hvis du spørger ligesom ind til benet, hvad gør vi nu, lille du? At der vil jeg jo nok sige, at det var vi er nu i DAX. Det er det, jeg kigger på. Det er målpinden. Det tyske indeks, ja. Ja, den er 11.3, og jeg tror egentlig ikke, at den fisser op som raket herfra mod de der 13-14.000, jeg tror på i år. Men at vi lige skal ligge og hakke rundt hernede noget endnu, hvor vi, altså måske skal vi ned og kigge på 10-15 en gang til, det vil også spørge Hovgaard om, men det er jo hans legeplads. Mm. Men jeg tror ikke, at vi farer afsted som raket endnu, men det er jo så, det er jo en kamp, ikke? Og modargumentet for det er vel i virkeligheden, at der er så mange penge, der nu har rykket sig væk fra aktier under nedturen i efteråret, at det er som om, der de som jeg selv vil gerne med igen. Og så kan man sige, hvis det er tilfældet, så kan det jo godt være, at DAX'en kører op hurtigere, end vi har forestillet os. Det er sådan set det, jeg synes er balancen, men i som udgangspunkt tror jeg, at vi skal fedt lidt rundt hernede nogle uger endnu, før det rykker opad. Men så tror jeg også, det rykker. Og så er spørgsmålet, vil du vente på det, eller det er jo fine-tuning, ikke? Eller vil du gå ombord? Og i millionærklubben er jeg jo gået ombord. Ja. Det er også privat, men og det er Lars Persson også. Mm. Selvom du har siddet og nølet lidt, hvor Lav har været lidt hurtigere ude over rammen. Ja, han er jo, og det, altså, men blandt andet var det jo med Gomspace, han var op med fuld sejl. Men ja, vi har nølet lidt, så det må man bare kende. Men det er jo også, fordi jeg skal have trenden med mig. Det nytter jo ikke noget, at modellerne lyser rødt, og så valser man ind med alle pengene. Altså, jeg må ligesom forholde mig til det, jeg ser i graferne. Var du lidt for hurtig med salgsknappen på Gomspace, Lav Svendsen? Er jo stedet de sidste par dage, skriver Torben her. Ja, det var jo den forstand. Det var rigtigt. Jeg solgte jo på 14,7, ikke? Mm. Jeg solgte 80% af dem, jeg har, eller havde. Og jeg har ligesom det, jeg kan bære, synes er fornuftigt at have. Det var jo fordi, jeg havde alt for mange, ikke? Altså, jeg spændte sejlene meget hårdt, ikke? Og så må man jo sige, når man så kommer op, så skal man passe på med at sige, jamen, jeg skal have noget mere. Så må man sige, tak for pengene, det var det. Og så beholder vi ligesom anden portion, som er mere normal. Jeg har 24.000 kroner i den, ikke? Men jeg vil sige, jeg sidder jo egentlig og venter på, at vi skulle komme op omkring 20-25. Og der så skal de, så er aktien til nogenlunde, hvor den skal være, så vil jeg sælge, ikke? Men det er det, jeg forestiller mig, men men det er jo ikke sikkert, at det sker. Jeg vil så sige, at der er en skæg ting lige i øjeblikket mellem Lars og mig. Det er, at jeg har jo, små aktier, men han har jo store. Altså, SCA er jo en kæmpe en, ikke? Han har Jens og Mort. Det er også en stor en. Det er så ikke nogen specielt interessant butik. Overskudskraven er faldet fra 22, da den var høj, til nu er den ned på 7. Det er jo... Vil det ikke du pisse noget, eller? Du skal lugte, hvis det er det der niveau. Fordi så er du færdig. Hvis ikke de kan få mere ud af det der, så er de jo færdige. Det kan de jo ikke leve med, det der. Nå, men bare sige, forskellen er jo, at han kører rundt på de store elefanter, og jeg sidder nede på en lille baby. Det var et godt billede. Men det plejer egentlig også at være omvendt mellem jer to, egentlig, når jeg nu tænker de sidste 6-7 år tilbage. Det ved jeg ikke, men pointen er, at de er jo mere følsomme. Altså, de kan jo bedre rykke. Mm. Jeg kan jo bedre få overforsamlings håber på et tidspunkt til at flytte sig den rigtige vej, vel og mærke. Du er lidt mere risikovillig, herr Svendsen. Det skal løbe lidt stærkere for dig. Jeg skal lige høre dig en gang. F.L. Schmidt, som jo plejer at lande her omkring middagstid. Ja. Hvad forventer du der af den butik? Jeg ved ikke, om der er kommet nogen. Caterpillar var jo ikke så godt. Jeg ved ikke, om Komatsu er kommet med tal her til morgen. Hvad tænker du? Nej, når Caterpillar havde det ikke så godt. Men hvad hedder det? Det var ikke så galt. Men han har nok ikke noget super duper regnskab, men det handler jo meget om ordre. Altså, hvordan ser det ud fremad, ikke? Fordi nu har han jo slået af med det her transportsystemet, det der hed et eller andet materials handling, tror jeg det hed. Det har jo været flere år om at sælge, ikke? Det er det jo lige fået en aftale med en kineser om at købe. Men så mindre han snyder dem lidt med, at de skal betale resten af arbejdet regninger. Det kan være, det bliver meget, meget, meget dyrt, og det kunne jeg godt forestille mig at lave resten af opgaverne der. Men hvad hedder det? Så kan du sige, at fremad ser det egentlig rimelig godt ud for ham. Men det er jo, der er ikke kommet så vanvittigt med ordre på metal. Det er cement, der begynder at køre bedre. Så jeg tror ikke, det bliver noget super duper, men fremad burde det gå. Jo. Mm. Men det er ikke en, som du lige sådan har først jo. På... Nå? Han står på, jeg ved, du spørger mig, han står på kandidatbænken, jo. Godt. Det var men, bare... men ser man på det svenske, der er kommet, så er det jo gået, så er det jo gået super duper. Altså Sandvik var jo, overgik jo forventningerne, og aktien steg der også til at starte, men nu har jeg ikke lige fulgt den de sidste par dage, men ja. Så der sker der noget i den branche i hvert fald. Men Lars, hvad hedder det? Jeg må lige spørge om noget, fordi jeg er ikke så meget ind i den, men ham der, Atlas Copco, har jo smidt alt sit halvøj over i noget epirock. Mm. Er det ikke den, man skal følge, hvis man vil følge F.S. Schmidt? Jo, det er... Atlas Copco mere. Jo, det er det vel. De har jo delt forretningen lidt op for ligesom at vise tingene, ikke? Men Atlas Copco er jo, har jo også haft en fin udvikling, så ja... Og det er altså... Det er bare spørgsmålet, hvorfor en af en, man skal sammenligne med. Det er vel EP-rock? Ja, det er det. Ja. Mm. Og den ligger også små stier. Altså, så det er lidt som om, at hele den sektorbranche har det lidt bedre, ikke? Mm. Og det er også interessant, altså både regnskaber for FL Schmidt, men også for Mærsk er jo interessant i og med, at vi så kan se også få lige temperaturen på den her vækst i verden, som vi alle sammen taler om, og hvor hårdt handelskrigen har ramt os. Lars Svendsen? I gamle dage havde de arbejde, nu har de EP-rock. Ja. Ja, så kan man diskutere, om det er den rigtige eller forkerte vej at gå. Svendsen, du er med os i morgen. Tak for din tid. Hej, hej. God hej. Og det er altså i morgen, at Lars Svendsen og dig, Lars Persson, lige er med os i studiet og svarer på spørgsmål fra lytterne. I dag, der kan I sende spørgsmål ind på vores sms, som er 42 600 247. Du lytter til Radio 247. Og nu er vi nået dertil i programmet, som altid er spændende, Anna. Vi skal hul igennem til London og til Tom Hårgaard. Vi skal høre, hvordan vores spekulant og daytrader, han håndterer markedet i øjeblikket. Og man kan sige, måske også lige høre, hvordan det går med Brexit. Men hvad jeg så i går, så havde vi jo faktisk England i plus, så vidt jeg husker. Det er FTSE i hvert fald. Det kan du opbygge dig så ind. Tom Hårgaard, velkommen til. Hallo, hej. Hej. Har du travlt? Jeg har købt en ny telefon blot for jer. Ej, hvor vildt. Jamen, efter seks år, så var det egentlig også mere, på tide. Ikke mere af alt det der, hvor I ikke kan høre mig, og jeg ikke kan høre jer. Mm. Siger du efter tre år, hvor vi har rendt rundt her, prøv at finde ud af, om det var vores fejl, og så kunne du have købt en ny telefon, og så er der hul igennem? Der var tilbud, så ja. Tom Hårgaard, du er jo Brexitland. Og umiddelbart ser det ud som om, at i hvert fald pengene er meget glade. FTSE var oppe og pundet stille lidt. Hvad sker der over hos dig? Rent markedsmæssigt eller personligt? Lad os bare holde os til markedet, ikke? Okay, jeg mener stadigvæk, om det var min egen trading, du refererede til. Om den tager vi lidt, tager vi bagefter. Okay, hvis du skal have en lille temperatur, ud over at det ganske land er dækket af frost, og at englænderne ikke er så gode, sydenglænderne ikke er så gode til frost, og det hele er kaos herovre, men så tror jeg også, at de er begyndt at blive noget frostige over for deres politikere, og jeg tror, de kaster armene op i vejret og tænker, kan vi ikke få en afslutning på det her, fordi det her, det er jo katastrofen. Og så den mere faktuelt, så læste jeg her til morgen, at en af de rigtig store bastioner her i engelsk erhverv, Barclays Bank, de er meget tæt på at trykke på den knap, der hedder okay, nu gider vi ikke at vente længere. Nu bliver vi nødt til at eksekvere den her hard Brexit nødløsning, de har. Det er jo en katastrofe. Det er virkelig en fadese af rang, det der foregår. Det er trist, det er synd for englænderne, men det er mest synd for erhvervslivet, hvilket jo så også spiller ud i, at det er synd for englænderne, fordi det er jo dem, der bliver hårdest ramt, og at ingen kan blive enige om noget som helst. Jeg kan betro dig, at det ikke kun er englænderne, der er træt af, hvad det er, de engelske politikere har gang i, Tom Hårgaard. Okay. Vi sidder og kigger på jer og tænker, ja. Men det, synes, men det, der egentlig bekymrer dig, vi har jo også set altså for England, at investeringerne de løber den forkerte vej. Hvad er det for en knap Barclays, de vil trykke på i tilfælde af no deal, Tom? Okay, nu skal jeg ikke hænge mig af for fakta, fordi jeg har kun læst the headlines, men de har åbenbart en nødløsning, der betyder, at de flytter deres assets, og det er omkring 160 milliarder pund. Altså 160 billion pund, der bliver flyttet til Irland. Uden at jeg ved, hvad konsekvenserne egentlig er for det, så ved jeg jo også, at en bank som Barclays ikke vil gøre det, medmindre de virkelig føler sig tvunget til det. Altså, det er ikke godt det her. Men lad os nu se, om det er bare en eller anden sensationsheadline, eller der virkelig er noget bag det. Det kan jeg ikke kommentere på lige nu. Nej, men det er jo den, vi har jo talt om det i et stykke tid, faktisk siden Brexit blev vedtaget for snart 2 år siden, og det er jo, at finanssektoren specifikt netop rykker deres assets, deres penge og kapitalen rykker væk fra London, som er jo det europæiske finanscentrum. Spørgsmålet er, om de bliver ved med at være det. Jeg kan sige, at min bedre halvdel arbejder også i en engelsk forretning, og de gør nøjagtigt det samme. De har allerede sat det i værk. Så ja, folk er på vej away from London, og til grønne i Irland. Men du bliver der. Men, jeg kan så høre, at det er heller ikke alt sammen dårlige nyheder. Så jo, det er dårlige nyheder, men der er også en... Hvis vi nu får en hård Brexit i marts måned, så kan jeg så få, det er for eksempel det tyske finanstilsyn, så allerede har lavet en overgangsordning, hvor for eksempel mailerfirmaer i England så stadigvæk har 18 måneder til at få de rette licenser ind i Europa, så de kan stadigvæk transportere deres ydelser ind, og det tror jeg for mange, især når det kommer til for en bastion, som det tyske finanstilsyn, men nok også det er en individuel ordning, så det betyder det danske, det franske, det spanske, italienske finanstilsyn nok også, men kvad det er, at det ligesom er blevet initieret af det tyske finanstilsyn, så er der nok også rigtig mange engelske finansforretninger, som måske lige har taget en dyb ørning og sagde, okay, vi har stadigvæk tid, det er ikke sådan noget, at vi bliver fuldstændig lukket ud af Europa i slutningen af marts måned. Ja, vi bliver med det med den her hard Brexit, at det så, ja, efter marts, så står vi alle sammen, eller erhvervslivet står og tænker, så ved vi ikke, hvad der er rigtig forkert, og så for at vælge den, at man netop gør det rigtigt, så siger vi farvel og tak, i stedet for at netop vi får en blød Brexit, der er nogle, bliver lavet nogle aftaler, og man har et år eller to til at finde ud af, hvordan verden hænger sammen. Men herr Hårgaard, lad os vende tilbage til markedet og dine handler. Du sidder i London og trader for egen regning. Du lever af det. Spekulant. Hvordan går det? Det kan jo være, at den samtale, vi får næste gang, den bliver, at du sidder i Barcelona, eller du sidder, fordi du er ikke velkommen i London mere, hvilket er måske en samtale, vi kan tage en anden gang, fordi det er jo ikke så langt fra realiteternes verden, at man ikke er så velkommen mere. Men det går godt. Jeg har siddet og lyttet til Lav og Lars og altid meget beundret over deres meninger. Kommer der et men, eller? Ja, det tror jeg, der gør, fordi jeg... Det er nok et spørgsmål om stil eller om ens temperament. Ja, det er det rette ord, jeg tror, jeg vil bruge her, er temperament. Men jeg har det sådan, at hvis jeg ser et signal, så tror jeg på signalet, og så går jeg all in. Ja, og hvis det så går i den rette retning, så kan jeg godt lide at presse situationen. Jeg kan godt lide at presse den mulighed, jeg har. Og vi havde om noget den mest dramatiske december måned nogensinde i mands minde i finansmarkedet. Var den drevet af tynd likviditet, det er der jo så nogen, der argumenterer for, at fordi der ikke var så mange til stede, kunne markedet netop blive presset ned så meget, som det nu kunne. Og den 26. december havde vi den største dag opad nogensinde i Dow Jones historie, hvor den steg med omkring 1100 point, tror jeg det var. Men hvis vi nu kigger sådan lidt mere teknisk på det, så synes jeg, at det er interessant for eksempel at se sådan noget som det, for eksempel det tyske DAX. En af de mest simple indikatorer, man kan bruge, når det kommer til teknisk analyse, det er det, der hedder det glidende gennemsnit, eller det eksponentielt glidende gennemsnit. Og en af de ting, som jeg var, som jeg var ret glad for at se, i det tyske DAX, som jeg så havde købt, lige da vi begyndte i januar måned, var. Jeg købte DAX'en, fordi jeg havde en eller anden overbevisning om, at der ville komme noget interesse. Det var ikke teknisk, det var egentlig mere, jeg tager en chance. Og nu har jeg så siddet og fulgt udviklingen i DAX'en i den sidste måneds tid. Og jeg kan se nu, at vi har genvundet det, der hedder det 20-periode glidende gennemsnit. Det er en positiv start. Vi har også genvundet 50-periode glidende gennemsnit. Og jeg tror, vi er på vej op mod det 200-periode glidende gennemsnit. Og det her, det er på en dagsgraf, jeg kigger. Og det betyder, at DAX'en faktisk for mig teknisk set er på vej op mod de 11.750. Så jeg er allerede langt DAX, men jeg har købt mere DAX, så jeg har mere eller mindre lagt alle mine æg i én kurv, fordi jeg tror på det her indeks. Og på den anden side kan man jo også sige, eller argumentere, at det er ikke ét produkt, jeg har købt. Jeg har købt 30 tyske aktier, jeg har bare gjort det i ét produkt. Mm. Fordi jeg tror, at der har været så stor en hvad hedder det, det hedder en discoupling, eller det hedder en disconnect på engelsk. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Men ja, der har været så stor en afkobling mellem, hvad der er sket i Europa og hvad der er sket i USA. Og USA sidder allerede over det 200-periodes glidende gennemsnit. Jeg ved godt, det er meget teknisk snak, vi taler om her. Men DAX genvandt og kørte meget bestemt over det 200-periodes eksponentielle glidende gennemsnit i går. Og selvom jeg måske godt kunne have mistænkt for, at Dow Jones skal sidde her mellem de 24.000 og 26.000 i nogen tid. Jeg er ikke sikker på, at det bullmarked nødvendigvis betyder, at vi skal op mod 27.000 igen. Så kan jeg heller ikke ignorere det, der teknisk er sket. Og jeg tror, at det tyske indeks og min tro er bundet ud i, hvad jeg ser på det tekniske landskab. Jeg tror, vi er på vej opad. Og derfor vil jeg ikke være forsigtig. Så det Lars sagde, jeg tror lige, jeg vil være lidt forsigtig. Men den deler sig ikke. Jeg tror på, at når du får muligheden, så bliver du nødt til at tro på det, du ser, og så gå all in. Det er det, jeg har gjort nu. For hvis der skulle sidde et enkelt utrænet børsøre derude og lytte med, så kan vi jo sige, at til forskel for Lav og Lars her i Millionærklubben, så investerer du ikke i enkelte aktier, Tom Hårgaard. Du køber simpelthen hele indekset. Og det vil sige, når du siger DAX, så er det med det samlede, hvad er det, 30 største tyske virksomheder, du så køber hele pakken. Eller Dow Jones, det amerikanske indeks, FTSE, det engelske, eller CAC i Frankrig, hvis det var det, eller det danske C25. Så du køber nemlig en samlet pakke. Det er simpelthen din primære måde at handle på. At det, du siger til mig nu, det er, at du tror simpelthen, at specifikt DAX er på vej opad, det vil sige, at de tyske aktier, de vil stige. Det er præcis det, jeg siger. Det er jo ikke fordi, at jeg går af vejen, hvis jeg ser en aktie. Jeg har jo været i Deutsche Bank, jeg har været i Mærsk igennem min tid her hos Radio 24/7. Men egentlig så har jeg måske bare fundet min styrke, er måske lidt mere jeg tror ikke, min styrke er nødvendigvis at kunne læse regnskaber eller bestemme, om det ene eller den anden danske aktie er et godt køb. Hvis jeg kiggede på grafen, ville jeg jo nok godt kunne finde frem til det alligevel. Men jeg har foretrukket at handle i det der, som du selv siger, det der hedder tracker, aktier eller ETF'er. Og vi må jo godt her inden for 24/7 give en lille smule, så længe at det er repræsenteret på børsen. Så jeg har fundet en tracker, hvor jeg kan give 3 gange. Og det er den, jeg handler på. Hvor finder du sådan en henne, Tom Hårgaard? Jamen lige den der, sådan, som jeg hørte, det er, jeg tror, det er den der, der er handlet nede i Stuttgart. Børse Stuttgart, ja. Jeg har sådan et Eisen-nummer her. Det er nok ikke, nu bliver det nok lidt for nørdet, hvis jeg begynder at sige det. Bare, ja. Der står DE000A1YK. Så okay, så nu kan du godt se, hvor jeg er på vej hen af her. Men Tom, så skal vi jo også sammen, og det plejer vi også at sige, at du har jo lige været at gøre det her i 20 år, og du følger markedet på daglig basis, hvis ikke 24/7. Så det er altså som en ny handler, der er måske ikke noget, man lige træder ind i og gør det her. Og du giver også, det vil sige, du kan også tabe gange 3. Har du nogle short positioner i øjeblikket, altså hvor du går modsat markedet og lægger penge på, at vi skal ned ad bakke? Nej, det har jeg nemlig ikke. Jeg har ikke noget. Det kan godt være, at jeg i løbet af en dag tager en kort position, eller det kan selvfølgelig også være i valuta, men generelt overordnet set, i hvert fald her inden for Radio 24, er jeg positiv marked, og jeg tror, vi får en rigtig positiv januar. Det er selvfølgelig nemt at sige, når det er sidste dag på måneden. Ja, det var meget fint, den der. Ja, der er der vist rimelig godt hedget. Men generelt set tror jeg, at aktiemarkedet er på vej opad. Jeg spår ikke med et nyt bullmarked, men jeg håndterer det, jeg ser lige her og nu. Og det, jeg ser lige her og nu, er, det er positivt, det der er sket i DAX'en. DAX'en kan godt være lidt langsom og tung at danse med, så det er jo ikke sådan noget, jeg forventer, at vi hedder 11.700 her i løbet af næste uge. Men altså, det kommer nok til at tage noget tid. Så det er en garanteret position, jeg kommer nok også til at holde igennem februar måned. Det eneste, der kan få mig til at komme ud af den her, er, at hvis DAX'en begynder at snuse ned under de 11.000 igen, den er ligesom lagt en bund dernede. Og den bund, den skal ikke testes alt for meget. Den må godt blive testet 1 eller 2 gange, men den skal bare ikke begynde at lukke. Og det, jeg som regel altid holder øje med, det er, hvad sker der på ugegrafen? Ja. De der dagsgraf og 5-minutters graf, ja, det er én ting, og det kan vi lade daytraderne gøre. Men som investorer, der er jeg mere interesseret i, hvad der sker på ugegrafen, fordi du ofte ser, når det virkelig gælder, så træder institutionerne ind og begynder at købe, og ligesom danner den, det vi kalder støtte og modstand på en graf. Så ugegrafen for mig er egentlig min største hemmelighed, når det kommer til investering. Siger du til mig, Tom Hårgaard, at jeg ikke længere skal kalde dig daytrader? Nej, det synes jeg ikke, du skal holde op med. Det er et prædikat, jeg bærer med stolthed. Men måske kunne introduktionen nu være daytrader/investorer. Men det er måske også lidt for munden fuld endnu. Måske skal jeg bevise det lidt mere. Ja, det tænker jeg også. Vi kan jo tage det på dagsbasis, når vi taler med dig. Men vi fik jo også afsløret, Tom Hårgaard, at du er teknisk analytiker, ligesom Lars Persson. Du handler udelukkende ud for graferne. Jeg elsker grafer. Ja. Tak. Din millionærklub på det følge, fordi du har jo også sådan en, som du selv har sat i værk, 250.000 kroner. Hvordan er du skudt afsted her i januar måned, Tom? Jeg er skudt rigtig, rigtig godt afsted. Jeg købte den her tracker i 28. Jeg købte for 160.000, og nu har jeg købt 500 aktier mere i 69. Og jeg mener, den sidste pris, jeg har set her, det er den oppe i 10.20. Så jeg er garanteret op over 50.000 kroner på den her portefølje allerede. Uha, Persen, gør det ondt derovre? Nej, overhovedet ikke. Det, altså, for det første er jeg jo gearet. Altså, jeg har ikke en gearet produkter, og for det andet, så kører det jo op. Altså, der er det jo med sådan en som mig, kan man sige, hvor jeg har en Hinter Mauritz-aktie, der falder, så er det jo klart, så har jeg et sejl, der blaffer. Jeg er ikke bare fuld speed med et stort sejl, ligesom vikingerne, som Tom Hovgaard har. Jeg har sådan et par sidesejl også, og der er så et, der blaffer lige i øjeblikket, så jeg får ikke fuld fremdrift for skuden. Men jeg tænker også, at det ikke er sådan noget Maren i kæret, hun bare sidder og gør som Tom, tager en gearet position, og så kigger hun på den om 2 år og tænker, nå, hvordan gik det nu? Altså, det er noget, man skal holde en lille smule mere øje med. Mm. Og det gør helt, helt enig. Ja, det skal man selvfølgelig også med aktierne, altså man det kan ikke bare. Til at sige. Men det dog har man måske sådan en anden tilgang til det som investor. Mm. Tænker man, når man er med i et selskab. Men altså du og Lars Svendsen har de enkelte aktier, og du repræsenterer indeks og tilgang til markedet, Tom Hovgaard, det her ETF-marked, som jo er i stærk fremgang, specielt i USA, PT. Det kan vi selvfølgelig i din portefølje. Et sidste spørgsmål, Tom Hovgaard, og det er nemlig Johan, der har en dreng på 18 år, som meget gerne vil have mere viden omkring det at være daytrader. Om du kan anbefale nogle bøger? Det ved jeg nemlig, du kan. Er jeg ikke på radioen i morgen igen? Det var aftalen. Så lader vi den hænge, og så lukker jeg. Så kunne jeg måske tænke over det. Spold til at tjekke ind i morgen, og så kunne jeg jo måske lave en lille bogliste på fem gode bøger. Fantastisk. Det er lækkert. Det tager lang tid at køre dem igennem. Skal vi gøre det? Det gør vi. Det er en aftale, Tom. Kan du have en god handelsdag? Tak. Så der var noget, der var holdt uden for min næse der. Ja, men det er altså i morgen, at vi åbner telefonerne ind til, hvor vi altså også har Tom Hovgaard med, som afslører lidt boginspiration omkring det at være daytrader. Lars Svendsen, hvem er det, jeg har over for mig? Ja. En heftig regnskabsdag, Ørsted åbnede markedet, Ambu er også kommet godt for land. Mm. F.L. Schmidt venter vi på, og så er det altså i morgen, vi får både Danske Bank og Novo Nordisk. Hvad skal vi forvente os fra den front, Persson? Altså, vi skal jo holde øje med, hvordan det går med prisaftalerne. De siger jo selv lidt, det er lidt hårdt, men ellers så er det vel Inovo, ja. Så det er vel egentlig det, man skal holde lidt øje med. Hvis man egentlig kigger, så står vi jo som også, du selv nævnte, at vi jo sidst på måneden, og det har jo været en hæsblæsende måned faktisk for en del af de danske aktier. Vi står med røde kinder og håret stridende tilbage. Det gør vi, og ja. I hvert fald inden for transportsektoren har jo haft en fantastisk måned, DSV og DFDS, og så er der måske nogen, der sidder og tænker, jamen hvordan kan det så være, at Norden, det går lidt halvskidt der. Ja, men det er jo lidt forskellige ting, de transporterer og i forskellige brancher, men DSV og DFDS er begge to steder med henholdsvis 23% og 20%. Men jeg synes, at DSV var der vel også noget Panalpina med i den skuffe der? Jo, men det var egentlig lidt sjovt, fordi de skal ud og bruge en masse penge, og vi ved jo ikke, om de. Altså, nu har de jo lykkes med øvelsen rigtig mange gange, men vi ved jo ikke, om øvelsen lykkes at skubbe marginerne op i Panalpina. Så øvelsen er, at DSV har lagt et bud på Panalpina, en af deres store konkurrenter. Nemlig. Yes. Og at man så forventer, at man Panalpinas marginer og indtjeningsnøgletal er noget lavere end DSV, og man forventer, når man så lægger den her DSV-M-hætte ned over Panalpina, så får man hævet marginerne op. Altså, man kan jo nærmest forestille sig, hvordan det ser ud, hvis man sådan. DSV og Jens Bjørn Andersen, der er rigtig gode til at lave store opkøb senest UTI i USA. Var det snart 2 år siden en butik, som de næsten allerede har fået integreret i DSV-ånden? Det har de vel egentlig. Og så er det ellers så de to høreapparatsselskaber, som jo også fik nogen på sinkadusen, da Bose kom frem og sagde, at nu skulle de levere høreapparater. Og så taler vi om januar nu? Nej. Hvor er vi henne? Vi taler om januar-effekten. Hvordan, altså, men det var jo i sidste i det efteråret, at både, det gør noget, Gian Store Nord og William, begge to faldt ret kraftigt, men de har jo også indhentet noget og steget med henholdsvis 14% og 18%. Så der har der været gode ting at kigge på i de danske aktier. Og så er der så Vestas, der er oppe med, ja, som ligger i Lars Svendsens portefølje, også 11%. Så Og så det ser jo stærkt ud for mange af de danske aktier. Det gør det, og det er lidt, hvad jeg var inde på at prøve at trække ud af også her i løbet af programmet, at om det er om vi har vendt bøtten, om vi som kan fortsætte den her vej opad frem, hvad til sommerferien, og det mener Tom Hogwarts altså også, som vi lige har med, hvis han kigger på i hvert fald det tyske DAX-indeks, så mener han ligesom, vi er. Men der er jo en, der har nogle små pølsefingre og en Twitter-konto, og så der skal ikke meget galt gå galt for, at så hopper vi og danser. Vi tænker, at Donald Trump, han er travlt med at tale med kineserne, og det er nemlig det, de gør lige nu her i disse dage. I morgen, Danske Bank, Novo Nordisk, USA i aften, kommer også Amazon selvfølgelig også bliver heldig. Vi er tilbage hos dig igen i morgen mellem 9 og 10. Fortsat god handelsdag.